को जप ले राम को भज ले मनवा सुख पाएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। राम को जप ले राम को भज ले मनवा सुख पाएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। तेरे साथी भी झूठे होंगे। तुझे चाहेंगे सब और सराहेंगे सब। काम जब तक के पूरे होंगे। काम जब तक के पूरे होंगे। देंगे तुझको छोड़ लेंगे मुख को मोड़। जब काम न तू कर पाएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। जग में आया है तो जीवन पाया है तो बोझ सारे उठाने होंगे। धन कमाना भी होगा घर चलाना भी होगा कर्तव्य निभाने होंगे। कर्तव्य निभाने होंगे। सारे काम कर तू फंदों से बच तू वरना फंसा ही रह जाएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। जैसे धन है जरूरी है भजन भी जरूरी। प्रभु नाम से ना रख दूरी। सबसे प्यारा है वो रखवारा है वो। तेरी इच्छाएं की उसने पूरी। तेरी इच्छाएं की उसने पूरी। काम तूने किया फल उसने दिया। सच मान कभी ना पछताएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। खाली हाथ राम को जप ले राम को भज ले मनवा सुख पाएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। राम को जप ले राम को भज ले मनवा सुख पाएगा। आएगा बीता समय नहीं आएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा।